Book 2 ثمانية أخت أخت أوقات الساعة De tijd De tijd إذا سمحت Neem me niet kwalijk Neem me niet kwalijk من فضلك كم الساعة؟ Weet u misschien hoe laat het is? Weet u misschien hoe laat het is? شكرا جزيلا. Hartelijk dank. Hartelijk dank. إنها الواحدة. Het is één uur. Het is één uur. إنها الثانية. Het is twee uur. Het is twee uur. إنها الثالثة. Het is drie uur. Het is drie uur. إنها الرابعة. Het is vier uur. Het is vier uur. إنها الخامسة. Het is vijf uur. Het is vijf uur. إنها السادسة. Het is zes uur. Het is zes uur. إنها السابعة. Het is zeven uur. Het is zeven uur. إنها الثامنة. Het is acht uur. Het is acht uur. إنها التاسعة. Het is negen uur. Het is negen uur. إنها العاشرة. Het is tien uur. Het is tien uur. إنها الحادية عشرة. Het is elf uur. Het is elf uur. إنها الثانية عشرة. Het is twaalf uur. Het is twaalf uur. الدقيقة فيها ستون ثانية. Een minuut heeft zestig seconden. Een minuut heeft zestig seconden. الساعة فيها ستون دقيقة. Een uur heeft zestig minuten. Een uur heeft zestig minuten. اليوم فيه 24 ساعة. Een dag heeft 24 uur. Een dag heeft 24 uur.